co byś wolał? Barbara, weź już idź do tego Media Expert. Weź kup i weź nie marudź. W Media Expert za nowego smartfona zapłacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Skodzie odpalamy wyprzedaż rocznika. Już w ten weekend przyjdź na dni otwarte do salonów Skody i sprawdź wybrane modele z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 października, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Pierwszy Ukrainiec z nagrodą imienia Sacharowa. Nie wiadomo jednak, czy Ołek Sencow ją odbierze, bo jest więziony w Rosji. Strajk w locie trwa od tygodnia. Zarząd proponuje rozmowy. Związkowcy odpowiadają, że oficjalnej informacji nie dostali. Europejskie selfie działa w polskich szkołach. W grudniu ma odebrać nagrodę imienia Sacharowa, ale że Ołek Sencow, ukraiński reżyser, jest więziony w Rosji, jego krzesło może być wtedy puste. Nagroda imienia Sacharowa przyznawana jest przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. O przyznawanie nagrody Sencowowi zabiegali m.in. polscy europosłowie PO i PSL w grupie chadeków i PiS-u w grupie konserwatystów. Ołek Sencow, aresztowany po aneksji Krymu, oskarżony o terroryzm i skazany na 20 lat łagru, jest pierwszym Ukraińcem, który zostaje laureatem nagrody imienia Sacharowa, przyznawanej od 1988 roku. Kilka lat temu duże szanse miał przywódca Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew, który uzyskał największe poparcie europosłów z Komisji Spraw Zagranicznych, ale przewodniczący grup zdecydowali inaczej. Komentowano wówczas, że to w obawie przed zaognianiem relacji z Rosją. Uroczyste wręczenie tegorocznej nagrody zaplanowano na grudniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. A ponieważ Ołek Sencow jest przetrzymywany w rosyjskim łagrze, to w kuluarach można usłyszeć, że podczas grudniowej uroczystości będzie puste krzesło. W przeszłości zdarzały się już sytuacje, że laureaci nie mogli osobiście odbierać przyznanych im nagród. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. ABW zatrzymała 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniem VAT-u. Do zatrzymań doszło na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Działalność grupy naraziła Skarb Państwa na stratę w wysokości 300 milionów złotych, mówi rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn. Wśród zatrzymanych są osoby, które obejmowały stanowiska kierownicze w spółkach zajmujących się fikcyjnym obrotem gospodarczym, a także pracownicy powyższych podmiotów, którzy byli odpowiedzialni za wytwarzanie dokumentacji potrzebnej do wyłudzenia VAT. Grupa osoby, które są zidentyfikowane jako członkowie tej grupy, byli aktywni od 2013 roku, działali m.in. w branży obrocie panelami fotowoltaicznymi. Grupa usłyszała zarzuty, za które grozi nawet 10 lat więzienia. Strajk w polskich liniach lotniczych LOT trwa od tygodnia. Spółka informuje, że w tym czasie odwołano 56 na ponad 2300 zaplanowanych połączeń. Jej rzecznik Adam Kubicki dodał, że dziś odwołano 11 lotów. Chodzi m.in. o połączenia z Warszawy do Luksemburga, Moskwy, Kijowa i Chicago. Siatka połączeń wygląda w taki sposób, że 96% rejsów w czasie tego strajku odbyło się bez najmniejszych zakłóceń, z punktualnością ponad 72%, więc całkiem niezłą. Więc jak widać, ten strajk nie przekłada się operacyjnie na problemy spółki. W ogóle w całym tym strajku w ciągu tych 7 ostatnich dni strajkowych odwołaliśmy niespełna 60 połączeń. Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT proponuje rozmowę, ale wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Agnieszka Szelongowska mówi, że do związków nie trafiło żadne oficjalne zaproszenie. Dodała, że jakiekolwiek negocjacje będą możliwe po przywróceniu zwolnionych do pracy. Uważamy, że zanim przystąpimy do jakichkolwiek rozmów o rozwiązaniu tej sytuacji, prezes powinien przyjąć wszystkich zwolnionych do pracy na takich samych warunkach, na jakich byli poprzednio. Ewentualnie pan prezes był skłonny przyjąć osoby skruszone do LOT Crew. Nie wyrażamy na to zgody. Na sobotę protestujący związkowcy oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapowiadają demonstrację przed siedzibą spółki. W szkołach działa europejskie narzędzie Selfie. Ta platforma internetowa ma pomóc placówkom włączyć nowe technologie cyfrowe w proces nauczania. Inauguracja odbyła się w 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Jak mówiła minister edukacji Anna Zalewska-Polska, została wyróżniona, bo właśnie tu odbywa się inauguracja Selfie.

A drugą część naszej audycji zaczniemy od mężczyzny, który jest przykładem udanej psychoanalizy. Tadeusz Ross, mężczyzna seks-torpeda. Następnie w skeczu kabaretu K2 spróbujemy określić, kto jest bardziej szalony. Psycholog czy jego ofiara, to znaczy pacjent. A na koniec piosenka do samodzielnego nucenia. Maria Koterbska, Serduszko puka w rytmie czacza. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, maleńka, tydu, tydu, tydu, cię kocha ponad życie chłopiec twój, nie lękaj, tydu, tydu, tydu, się by ci brudził skrycie, się się snuj, maleńka, tydu, tydu, tydu, pod tym żabotem białym uczuć rój, pamiętaj, tydu, tydu, tydu, że ten mężczyzna cały, że ten mężczyzna cały, tydu, tydu, tydu, jest twój, twój, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu, tydu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bo ja dostałem tutaj takie skierowanie od pracodawcy na okresowe badanie psychologiczne kierowców. Dzień dobry. Proszę usiąść. Są moje dokumenty. Jeszcze pasy zapnę. Zboczenie zawodowe. Zboczenie. Nie, nie. Nie, nie, taki żart. Taki żart nie ubawił pana? Ależ skądże? Proszę zobaczyć, co zapisałem. Ha, ha, ha, normalnie polski daniec. Widzę, że pan zdenerwowany. Nie, nie, ja się nie denerwuję. Ale ja widzę. Ale ja się nie denerwuję. Denerwuję się. Ale ja się nie denerwuję. Ale denerwuję. Ale ja się naprawdę nie denerwuję. Ja się nie denerwuję, ja wiem, co ja robię. Jak mówię, że się nie denerwuję, to się nie denerwuję. Wierzę panu. Proszę powiedzieć, pan wozi dzieci na wycieczki, tak? Tak, autobusem wożę gówniarzy. Dzieci. Dzieci. Dzieciątka. Ale żadne nie ma na imię Jezus. I proszę powiedzieć, za kierownicą też się pan tak nie denerwuje? Nie, no. Chodzi o to, że wy tu macie takie testy, że z każdego wariata zrobicie. My? Tak. A ilu mnie jest? Jeden. Duży, ale jeden. Dobrze, przejdźmy do testu, panie Krzysztofie, Krzyśku, Krzysiu. A może być nawet Krzysiu, nie będziemy sobie tu panować, prawda? 30-letni Krzysiu. Najmocniej przepraszam, to chyba siłą woli. Proszę nie dotykać. Gdzie Krzychu łapytka? Test skojarzeń. Co pan tu widzi? Co ja tu widzę, tak? Tak. Oczami, tak? Tak. To ja tu widzę drzewo. O, to dwa drzewa. Dobrze? To las. Cały las tu widzę. Las. Tu jest chmurka, nad lasem słoneczko, tu są zwierzątka, lisek, sarenka, dzik. Wszystkie szczęśliwe, uśmiechnięte, niepotrącone przez autobus. Nie. Tu psok, tu ktoś psa puknął, ale to nie ja. To nie mój bieżnik, nie, nie. A ja, proszę pana, tak? Widzę tu tylko plamę. A jak pan kieruje, to co pan widzi? Tylko plamę. Nie, nie tylko. Nie tylko. Dziękuję, przejdźmy dalej. Kiedy wrona skacze po parapecie, to... Jezus Maria. Kiedy wrona skacze po parapecie, to... Wymiotuje? A czym wymiotuje? Dziobkiem? A Co wylatuje? Co wylatuje z dzióbka wrony? Nic. Coś wylatuje. Nic nie wylatuje. Coś wylatuje. Nic nie wylatuje. Coś wylatuje. Brukselka. Brukselka? Tak, bo pan Wrona był w dzieciństwie zmuszany przez babcię do jedzenia brukselki, której nienawidzi. I pan Wrona musiał tę brukselkę chować pod stołem, w szafie i w kocie. I kot zdechł. A babcia? Złego diabli nie wezmą. Ale kotek nie żyje. Nie żyje. Prawda, Krzysiu? Jak kotek miał na imię? Bulinek. Bulinek, Krzysiu. Tak, Bulinek, i ja nie jestem żaden Krzysiu, tylko Krzysztof Cieślak, zawodowy morderca, kierowca. Zawodowy kierowca kotów. Ależ oczywiście. Panie Krzysztofie Cieślaku, spokojny, opanowany kierowco. Miau. Słyszał pan? Co? Miau. No znowu tu jest gdzieś kot. Ale gdzie? Nie wiem. Miałorderce! Bulinku, to ty? Tak, Krzysiu, to ja! Bulinku, gdybyś wtedy coś powiedział! Nie mogłem, napchałeś mi brukselki do pyszczka! Bulinku, chyba tracę zasięg! Pogadamy, jak umrę! Przepraszam, panie doktorze, czy ja mogę wyjść skorzystać z kuwety? Stolet! Stolet! Toaleta jest zapchana, Krzysiu. Zapchana? Bulinek był za duży. Nawet kret go nie rozpuścił. Chomiki przelatywały, a to bydle, nie? Łeb taki wodą nasiąkło. Nic, panie, nic. Krzysiu kochał kotka. Cóż, jak... to wszystko. Tak? To... Tak. I co, zdałem? Zdał pan. Wow. Jest pan zupełnie normalny. Może pan spokojnie wozić dzieci na wycieczki. I co? Trzeba się było bać badania u psychologa? A gdzie tam bułka z masłem? Trzeba by niemądry przemoc spytać. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a na komu ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Wiruje wszystko w rytmie cza, cza. Gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe, migoce płomień w rytmie cza, cza. Pulsują skronie w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Jak to nigdy nie wiadomo, czego trzeba, by niemądry przemoc wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Wiruje wszystko w rytmie cza, cza. Gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe, migoce płomień w rytmie cza, cza. Pulsują skronie w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza. już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Pocaluj miły w rytmie cza, cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie w czwartkowe popołudnie. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Czekamy na zgłoszenia do poczty. Ale wzorem wtorku i środy najpierw zapraszamy do słuchania trójki i oglądania także streamingu na naszej stronie. Do słuchania trójki w piątek po 22. Kolejny odcinek audycji Start. Nagranie. Dziś jeszcze jeden kandydat. Za chwilę sam się przedstawi. Mam na imię Grzegorz, gram na basie. Andrzej perkusja. Oktawiusz wokal. Mateusz trąbka. Max gitara. Łukasz gitara. Szczepan harmonika ustna. Nazywam się Cold-Headed Dog. Pochodzimy z niewielkiej miejscowości ze Śląska praktycznie, z Niegowonic. Powstaliśmy w 2009 roku z połączenia dwóch garażowych zespołów. Na początku nazywaliśmy się inaczej, skład również był inny, natomiast na końcu powstała taka oto ekipa. Gramy różnorodną muzykę, każdy z nas słucha innej muzyki, także jest to połączenie inne, nietypowe, jedyne w swoim rodzaju, jakie będziecie mogli okazję usłyszeć. Na co dzień zajmujemy się bardzo różnymi rzeczami. Szczepan prowadzi swoją firmę, Łukasz prowadzi swoją firmę, Max prowadzi swoją firmę, Andrzej jest inżynierem, Mateusz zajmuje się lasem, Oktawiusz jest menedżerem w angielskiej firmie, ja jestem menedżerem w polskiej firmie, także jesteśmy zlepkiem różnych ludzi, którzy kiedyś, co możecie usłyszeć w naszej muzyce, nie chcieli pracować w korporacjach, a także w ogóle nie chcieli pracować, natomiast w chwili obecnej tak to się odbywa, że każdy z nas ma albo swój biznes, albo gdzieś w swoim życiu zaszedł. To, mam nadzieję, dojrzałość naszą życiową i wnioski, które sami wyciągnęliście, usłyszycie w naszej muzyce. Już niedługo możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie. Latarnie oświetlały ich zastygłe twarze.

Zespół Klincz i Latarnik w Muzycznej Poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. List od pana Krzysztofa Zmyszkowa. Witam, poproszę o utwór Pain zespołu The War on Drugs z jednej z najpiękniejszych płyt ostatnich lat.